Download Secretary. Messenger, you go up. Sijui boss. Mara messenger naitika numbers. Nilikuwa mwani. Tumbo linaletia matatizo mimi. Hi boss. Anasema nenda post office. Kachukue barua za ofisini na za nyumbani. Za ofisini, lete ofisini. Na za nyumbani, peleka nyumbani. Kama inavyoeleweka, kazi ya messenger ni kutumwa posta au ofisi za nje, na shughuli nyingine zinazohusu kutumwa na kiofisi. Kama inavyoeleweka, kazi ya messenger ni kutumwa posta au ofisi za nje, na shughuli nyingine zinazohusu kutumwa na ofisi. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Wakati anakwenda post office anawaza moyoni, mzee mie darasa la tatu la mkoloni. Nyumbani mke wangu na watoto wamelalia ugali wa muogo na sunga la kuchemsha jana. Kutoka post office kashukia Kariakoo, kaingia mitaani anaikimbiza mia, wakati siku hizi mia imeota matairi. Messenger hajatahamaki ni saa 7:30, wakati ofisi inafungwa saa 6:30 mchana. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Kakimbilia ofisini, kakuta ofisi imefungwa na mlangoni yupo mlinzi. Kajaribu kumbembeleza apokee zile barua, kakata. Kazipeleka nyumbani kwa bosu wake. Alimkuta mkewe, kamsalimu na kumpa barua za ofisini na za nyumbani. Mkewe bosu kapokea zile barua, kamua tazame zile za ofisini. Kwa kuwa si desturi barua za ofisini kufika nyumbani, katazama aweka kando. Katazama barua ingine, anuani maandishi yamelalia kushoto. Hati kama ya kike, kamua ifungue na kakumbana na neno darling kama kichwa cha habari. Na baada ya kuisoma azimia nusu saa masikini. Siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta ibu. Siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta ibu. Alipozinduka kamkuta mwanae mdogo amemwegemea, analia, mama nasikia njaa. Alimjibu, subiri babako aje apike, mimi leo sipiki sipakui. Analia akisema, mimi baba kulo nimemtendea nini jamani. Haya kamjengea nyumba ya ghorofa na gari kamnunulia huyu dari jamani. Siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta ibu. Siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta ibu. Oh, siku hiyo karudi saa 6:30 za usiku. Kichwani ana moja moto moja baridi. Kupisha hodi, kaanza kushambuliwa na maneno. Kalale huko huko. Wao na wajingia majumba na kuwanunulia magari. Ilimbidi bosa bembeleze. Alipoingia ndani, kataka tu kumgusa mkewe kidogo. Alipigwa kibao na zogo kubwa likaanza. Mara maneno, mara kavutwa koti, mara kachaniwa shati. Messenger kaleta aibu jamaa. siri mefijuka, siri mefijuka. Kosa la mesenja kaneta bala, kosa la mesenja kaneta ibu. Siri mefijuka, siri mefijuka. Kosa la mesenja kaneta bala, kosa la mesenja kaneta ibu.